إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول مولى جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن وجه الله سبحانه وتعالى anasema Allah tabaraka wa ta'ala enyi wale ambao wamemwamini Allah wamemwamini mtume wa Allah wameamini kitabu cha Allah wameamini sunna ya nabiyullah salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi udkhulu fi silmi kaffa ingieni katika uislamu kaffa moja kwa moja wala tattabi'u khutuwati shaytan na wala msizifuate nyenendo za shaytani innahu lakum aduwwun mubin kika yeye shaytan kwenu nyinyi ni adui aliyekuwa wazi fahadha nida'un wa amrun min Allah tabaraka wa ta'ala na huu ni wito na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala likulli mu'minin billah wa kila mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala anaambiwa udkhulu fi silmi kaffa wasilmu huwa alislam kwamba ingieni katika uislamu tamassaku bi dini alislam shikamaneni na dini ya uislamu alazim zahiran wa batina kwa uwazi na kwa uficho wa aqidatan wa shari'atan shikamaneni na uislamu kiitikadi shikamaneni na uislamu kisheria wa ahkaman wa muamalatan wa akhlaqa na shikamaneni na uislamu katika ahkam zake hukumu zake wa muamala na muamala wake wa akhlaqan na pia kwa tabia tabia zilizokuja katika uislamu basi watu Allah subhanahu anawaita washikamane na hizo tabia واقوالا وافعالا نفي قولي zilizotakikana katika uislamu watu wazishike na matendo ambayo yanotakikana katika uislamu watu kuyafanya wayafanye na yale matendo na kauli ambazo wamekatazwa kuziacha wamekatazwa wasizifanye wamekatazwa wasizielekee basi watu waziache tamassaku bi jamii shu'abil iman shikamaneni na shu'abi zote za iman nyanja zote za iman na sehemu zote za iman shikamaneni nazo wa bi jamii arkani alislam na nguzo za Uislamu zote, Allah subhana anatuita na kutuambia shikamaneni nayo. Lakini yote hii inakuwa ala kadri istita'atikum mastata'tum ila dhalika sabila. Kushikamana na hivi vyote kunaendana na kile ambacho mtu anachokiweza. Ndiyo Allah subhana akawaambia fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile mnavyoweza. Na pia katika wito wa Allah huu wa kushikamana na dini ya Uislamu, maana yake ni pia wala tufarriqu baina wajibin wa mustahab, msitofautishe baina ya jambo la wajibu na jambo la sunna. Wa baina alharami wa makruhi, na pia msitofautishe baina ya jambo la haram na jambo la makruhu lenye kuchukiza. Fa innal kulla, kwa sababu haya yote haya jaa min indi Allahi tabarak wa ta'ala wa min indi nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, ameyaleta Allah, yamekuja kutoka mtume wa Allah salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa, pia kutambua ya kwamba la sa'adata fi dunya, hakuna kufaulu katika hii dunia, wala rif'atan, wala hakuna kunyanyuka katika hii dunia, wala izzan, wala hakuna ushindi katika hii dunia, wala falahan, wala falahan, wala kufaulu wala kutengamaa katika hii dunia, hakui koti katika hii dunia, hakuna saada, hakuna kufaulu katika hii dunia, illa bitamassuki bihadha alislam alazim, isipokuwa kwa watu kushikamana na huu Uislamu mtukufu. Tena kushikamana nao vipi? Jumlatan wa tafsila, kwa yale mambo yaliyozungumzwa kwa ujumla na yale mambo yote yaliyopambanuliwa, basi sisi tunaamrishwa ya kwamba tushikamane nayo. Fa in lam yatamassaku bihi alibad, ikiwa waislamu na waja hawatoshikamana na huu Uislamu, jaa alfasadu washar, ufisidi utakuja, uharibifu utakuja, shari itakuja, wa hadatha alkhilafu washiqaq, na patatokea watu kupasuana, watu kutengamana, watu kupatikana kati yao ikhtilaf, bali pia shiqaq itapatikana kati yao. Ndugu zangu, pia bu'itha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa halul arabi qabla mab'athihi ma'lum, ameletwa Muhammad alayhi salatu wasalam, na hali ya Waarabu kabla ya kuja kwake inajulikana. Ma kanu alayhi min alkufri billahi rabbil alamin, waliokuwa nayo katika kumkufuru Allah. Waarabu walikuwa na mkufuru Maula subhana, bali walikuwa min alfawahishi wa sayyi alakhlaq, walikuwa na machafu na tabia mbaya mbaya. Fakanu yaabuduna alaslama, walikuwa Waarabu wanaabudu masanamu. Wakanu yaiduna albanat, walikuwa wanawaua mabinti wakiwa hai. Bali sio hivyo, wakanu yaakuluna almuharramat, pia Waarabu walikuwa wanakula vitu vya haramu. Wakanu yaatuna alfawahish walmunkarat, na walikuwa wanafanya mambo machafu na mambo ya munkar. Wakanat alharbu bainahum ala qadamin wasaq, mapigano kati yao, vita kati yao ilikuwa kila kukicha, mapigano kati yao yalikuwa hayaishi. Huyu anampiga huyu, kabila hili linampiga huyu, na wale wanafanya hivi. Ilikuwa ndiyo hali ya Waarabu. Hatta akramahum Allahu rabbul alamin wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mpaka pale Allah subhana alipowakirimu na kuwatumia huyu Muhammad alayhi salatu wasalam. Fandhur ilayhi, basi watazame hawa Arabu, wataamal alayhim, na watizame kwa umakini sana hawa Arabu. Ala ayi shay'in kanu, walikuwa kwenye hali gani huko nyuma? Wa ila ayi shay'in saru, na kwa jambo gani sasa hivi wamekuwa? Man ladhi ghayyarahum, jambo gani lililobadilisha? Walikuwa katika hali mbaya kabla ya kuja Muhammad alayhi salatu wasalam, wanafanya kila makampuli ya uchafu na maovu, kama vile jambo la kumshirikisha Allah, kama jambo la kuabudu masanamu, kama vile jambo la kuua mabinti wadogo wakiwa hai na mingineyo katika madhambi. Kula haramu, wanakula mambo ya haramu, vyakula vya haramu. Hii ndiyo hali waliokuwa nayo kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuja Mtume alaihi salatu wasalam, walipokirimiwa na Allah, akaja Muhammad alaihi salatu wasalam, akawaelekeza Uislamu, wakabadilika, wakaachana na yale waliokuwa nayo, wakaja katika nuru ya huda, nuru ya uongofu. Madha ghayyarahu, jambo gani lililowabadilisha? Waman ladhi ja'alahum khayra ummatin ukhriyat linnas, pia ni jambo gani lililowajalia na kuwafanya wao kuwa ni umma uliokuwa bora uliotolewa kwa watu? Baada ma kanu yushrikuna billah, baada ya kuwa walikuwa wanamshirikisha Allah subhanahu, walikuwa katika visa vitotoro vya maovu, lakini Allah subhanahu akawajalia kuwa ni khaira ummatin ukhrijat linnas, wakawa ni watu bora waliotolewa katika watu. Umma wote huu, hakuna umma kama umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna lingine, innahu alislamu alazim, hakuna lingine isipokuwa ni huu Uislamu mtukufu. Alladhi akramahum rabbuhum tabaraka wa ta'ala, Uislamu ambao aliwakirimu nao Mola wao tabaraka wa ta'ala, akawapa Uislamu, wakaifahamu thamani ya Uislamu, wakautendea kazi Uislamu, wakafuata maamrisho ya Allah, wakajiepusha na makatazo ya Allah, wakaishi na Uislamu katika maisha yao, wakafanya ndiyo daidanohum, ndiyo mwenendo wao huu Uislamu. Fa akramahum rabbuhum tabarak wa ta'ala, Allah akawakirimu, akawapa hii izza, akawapa falah, akawapa kufaulu, akawapa ushindi katika hii dunia, tena dunia wa akhira, duniani na akhira. Wakawa hawa Waarabu walioshikamana na Mtume alaihi salatu wasalam, wakawa ni umma uliokuwa bora, bali wakawa ni watu watukufu duniani na akhira. Alislamu alladhi jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Uislamu ambao uliwapa ushindi ni ule Uislamu uliokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakanu yu'azzimuna al-islam ashadda ta'zima, walikuwa wanautukuza Uislamu kuutukuza kisawasawa. Walwahyi al-mubina, na walikuwa wanautukuza uwahi, kitabu cha Allah, sunna za Mtume alaihi salatu wasalam, walikuwa wanazitukuza mno. Wakanu yaishuna al-islam, walikuwa wakiuishi katika hii dunia wanauishi wa Uislamu, maisha yao yalikuwa maisha ya Uislamu, kula kwao, kutembea kwao, mazungumzo yao, vitendo vyao, mambo yao ya siri, mambo yao ya dhahiri, mshikamano wao, yote yalikuwa katika mfumo wa Uislamu. Bali wayakifuna inda hududi, na walikuwa wanasimama kwenye mipaka ya Uislamu. Fahadahum Allah tabarak wa ta'ala ba'da an kanu dhullala, Allah kawaongoza baada ya kuwa walikuwa ni wapotevu. Wa aghnahum Allah ba'da an kanu fuqara, Allah akawafanya kuwa matajiri baada ya kuwa walikuwa ni mafakiri. Fa'azzahum Allah tabarak wa ta'ala ba'da an kanu adilla, Allah akawapa ushindi baada ya kuwa wao walikuwa ni madhalimu. Ndugu zangu Waislamu, hawa wana mifano inayostahiki mimi na wewe kuiangalia na kuiga, ili hii tuzo na hii karama au karama na huu utukufu ambao Allah ametupa tuweze kujifunza kwa vitendo vyao na mifano yao. Sa'adribu lakum amthila, nitakupigieni mifano ya jinsi wasahaba walivyoishi na Uislamu, jinsi Uislamu ulivyoingia katika nafsi zao ukawabadilisha kauli zao, vitendo vyao, maisha yao, na murugamu ahwali, na hali zao zote Uislamu ukawabadilisha. Asahabata kanu yashrabuna alkhamra, baadhi ya masahaba walikuwa wanakunywa pombe, walikuwa wanakunywa pombe ya sampuli zao, kama ni ya mchanganyiko wa zabibu, kama ni nini, kama ni ndizi, kama ni nini, lakini walikuwa wanakunywa pombe. Baadhi ya masahaba walikuwa wanakunywa pombe, na leo hii wapo Waislamu wanaokunywa pombe. Lakini farriq baina haula, tofautisha kati ya hawa watu wawili, kati ya haya makundi mawili. Kuna Waislamu leo hii wanafanya dhambi hili la kunywa pombe, na hawa baadhi ya masahaba walikuwa wanakunywa pombe kabla ya Uislamu, kabla ya nuru ya Uislamu kuja. Na nuru ya Uislamu ilipokuja walikuwa wanakunywa pombe kabla ya kuja uharamu wa pombe. Na leo wapo Waislamu wanaokunywa pombe wanalala mabaya kabisa. Sasa nataka utofautishe kati ya hawa watu wawili, haya makundi mawili. Masahaba yanzilu qawlu Allah tabaraka wa ta'ala bitahrimi al-khamr, inateremka kauli ya Allah kunapokuharamisha pombe. Kauli ya Allah ilipoteremka katika kuharamisha pombe, Allah anasema katika hiyo aya mwisho wake anasema, fahal antum muntahun, hivi nyinyi je hamkomi mkafikia kikomo mkaacha hiyo pombe? Kwa sababu ni rijisun min amali shaitan, ni rijisi, ni uchafu. Innama al-qamru wal-mayt ila akhir al-aya. Allah anawaambia fahal antum muntahun, hivi nyinyi hamkomi hamwachi, achanini nayo hiyo pombe. Masahaba aya hii inateremka na wao wakiwa katika hali ya kunywa pombe na vinginevyo. Fayaquluna linnabii sallallahu alaihi wasallam, wanamwambia Mtume alaihi salatu wasalam, intahaina ya rabbal alamin, intahaina ya rabbal alamin, tumekoma tumeacha ya rabbal alamin. Mpaka inasimuliwa ya kwamba inna rajula la yasma' almunadi yunadi, anamsikia mtu anayenadi na kutoa sauti akisema, ala inna alkhamra qad hurrimat min qibali Allah, anasikia kwamba msemaji anasema kwamba pombe imeharamishwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Fama min ahadin kana fi yadihi sharbatan, hapajabakia yoyote katika wao aliyekuwa mkononi ameshika pafu moja au ameshika glasi moja ya pombe, wala fi fanihi qatratan, wala yule ambaye kwenye mdomo wake kuna tone la pombe, illa satabaha ala al-ardi wa alqah, isipokuwa walitapika walimwaga juu ya ardhi. Waliposikia munadi ananadi na kuambia kwamba pombe imeharamishwa, yule ambaye alikuwa ameishika na yule ambaye ameshaidumbukiza mdomoni, waliposikia kwamba uharamu ushakuja, kila mmoja kati ya wao aliimwaga kile. Bali wale waliokuwa na madrums, waliokuwa na mandoo, waliokuwa na mapipa, walikuwa na manini, waliposikia taharimu alhamr, uharamu wa pombe, walienda wakaimwaga barabarani katika mji wa Madina. Hata inna Anas radiyallahu anhu, mpaka Anas radiyallahu anhu kana yuski sahabata fi dari Talha, Anas alikuwa anaonyesha watu pombe katika nyumba ya Talha. Falamma sami'u almunadi, walipomsikia mwenye kunadi anawaambia ya kwamba pombe imeharamishwa, ma taakhar, hawakuchelewa wala hawakupata uvivu, wala hakuna mmoja kati ya wao aliyesema acheni tunywe hili, baada ya kunywa tutaendelea na shughuli zetu, hatutakunywa tena, au ashiria mbali ni meze, acha bana nimalizie kumeza, baada ya hapa nitakuja kufuata maelekezo yanayofuata katika dini. La, walimwaga na wakayaacha yote katika mambo ya pombe. Huu ni mfano wa wazi wa Waislamu walivyobadilika, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wa wazi kabisa. Tunakunywa pombe sisi baadhi yetu, lakini pombe hiyo tunafahamu fika ya kwamba ishaharamishwa, lakini bado Waislamu wanaendelea kuingia katika huu munka. Lakini masahaba walipoteremshiwa pale pale, pasi na kusema baadaye, achilia mbali pesa yangu niimalize, nisalipia bili yangu mimi, acha niimalize yote. Allah, mfano wa pili, tanzilu ayatu min Allah, inateremka aya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamwe hamtoweza kuupata wema mpaka mtoe kile katika vile mnavyovipenda. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيقول رجل من الصحابة رضي الله عنه أكسم موجة كما صحابة يا رسول الله ايوا مجوم و الله أيهين كما هيب kwamba hautoweza kufikia wema, hautoweza kupata wema mpaka wewe utoe katika vile unavyovipenda. Yule bwana akamwambia inna ahabba mali ilayya, ewe mtume wa Allah, hakika mali inayopendeza sana kwa muumini, inna ahabba mali ilayya, hakika mali inayopendeza sana kwa muumini, bustanu kadha wa kadha, ni bustani ile pale, ile pale, ile bustani ni katika vitu vinavyopendeza sana kwangu mimi. Basi fa ana umfiquha liwajhi Allah tabaraka wa taala, nami ninavitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, kwa kutafuta uso wa Allah tabaraka wa taala. Aya moja, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahaba anafikia kutoa bustani ambayo ndiyo mali inayopendeza sana kwake yeye. بل تنزل الآية إن ترمت آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لنان ذكي مكوبيس الله مكوبا وليكوا مزوري الله مزبشي. فيأتي صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة لكم تومي عليه الصلاة والسلام رمبيا أيستقرضنا ربنا في فيجي ملويت أنا تكمكوبا كتوسيسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ديو يستقرضنا ربنا أنا تتكسستم كوبي ليعطينا الأجر الجزيل إلي الله أكوبي أجير القوة ويدخلنا الجنة ناوازك تنجيز بفوني. فيقول الرجل يلبانا نسيما أشهدك لنكتوديك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن بستاني كذا دفعتها لوجه الله، بستانيان فلاني نميتوا كواجيل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء آبائي هم اليوم صحابة وانتم صلى الله عليه وسلم. انفانوا من جنة يسعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم الفان انتم عليه الصلاة والسلام جوية منبر سموية، فيقول وكثيما أيها الناس أيها اجلسوا وأنصتوا كأني لم يماز، اجلسوا وأنصتوا كأني لم يماز. فإذا بصحابي جليل غفلة صحابا موجة يسمع هذا الأمر، أنا يسكيه أمري وهو خارج المسجد نيأتي ونوجي أنسكيه في شدة الحر، حر ظهيرة akiwa katika joto kali، joto lina mchana na saba، joto kali، anasikia amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa amesimama. Fayajlisu, anakaa chini، iqtidaan li amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam، kwa kuifuata amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali dhalikum rajul, mtu ambaye alikuja kwa mtume akimtaka wasia، ewe mtume wa Allah naomba unipe mimi wasia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa wasia alla yasubanna ahada, asimtukani mtu yoyote. Kapata wasia kwa mtume، mtume alaihi salatu wasalam anamwambia usimtukane mtu yoyote. Na tusi ni lile ambalo linajulikana katika mazingira ya watu kuwa ni tusi. Yule bwana baada ya kupewa wasia na mtume fakala akasema fa wallahi, ninamwapia Allah subhanahu wa ta'ala, ma sababtu ba'daha, sijamtukana baada ya kupewa huu wasia hurran, mtu ambaye yuko huru, wala abadan, wala mtumwa, wala ba'iran, wala shatan, wala ngamia sijamtukana, wala mbuzi pia sijamtukana. Amalan liwasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuzifanyia kazi، kwa kuifanyia kazi au kufanyia kazi wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Haulai abau, hawa ndio mababa zenu watu wenu waliochukua ilmu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio iliyokuwa hali yao pale ambapo wanapoletewa Uislamu، هوانا كتليوا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد رجل من الصحابة امتك كما صحابة أي كي معقل ابن يسار كان له أخت أليكوا أنا إدادة أنا إدادة وتقدم الخطاب لخطبتها وكاد وفسادي قائل يكون فوسا دادة ومعقل ابن يسار فمنعها أكام كتازة حتى جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكام كتالية كلا نفقود وفسادي anamkatalia usimchukue huyo usimkubalie huyo mpaka alipokuja mmoja katika masahaba akamkubalia dada yake qala ba'dhu ruwat wapokezi wa hadithi unasema ya kwamba huwa ibnun ammillah huwa ibnu ammillah ni mtoto wa ammi yake maqi ni mtoto wa baba yake mdogo au mkubwa maqi huyo ndio alipokuja kuposa akakubaliwa فزوجها له معقي اكموزشا دلياك واكرمه بل معقي اكمكرمه الى بانا اكمبا مما مين واحسن اليه ناكم فنيا سمبولي نينجي تماما مزوري شمجياك فعاش الرجل مع زوجته يلى بانا كيشنا مكواك في خير ما شاء الله akaishi na mke wake katika heri nzuri sana. Wamekuja waposaji wamekataliwa, maana yeye amekataa. Anamwambia dada yake usiolewe na huyo, usiolewe na huyo, mpaka alipokuja mtu maafi ambaye ibn ammi ndio akamwambia olewa na huyo. Maafi akasimamia jukumu lile na dada yake kuolewa, dada yake akaolewa na aliyemwoa maafi akamkirimu kwa mazuri mengi, na yule aliyeoa akaenda kuishi na mke wake maisha mazuri. Thumma inna ar-rajula, kisha yule bwana aliyeozeshwa talaqaha min ghairi dhanbin minha wala shay, akampa talaka yule mwanamke pasi na kosa lolote, pasi na jambo lolote linalopelekea mwanamke kupewa talaka. Rajulu, mtu aliyekwenda kuozeshwa amekaa na mke, imefikia kipindi sasa ameamua kumpa talaka yule mwanamke, min ghairi dhanbin minha wala shay, basi na kosa lolote na yule mwanamke. Mwanamke fadhahabat ila baiti akhiha, akaenda kwenye nyumba ya ndugu yake, kaka yake, akakaa kule ida, walam yurajiha hatta qadat al-idda, na mwanaume aliyeoa hakumrudia yule mwanamke mpaka ida yake ilipomalizika, mpaka ida yake ilipomalizika. Mwanamke alikwenda kwa kaka yake akakaa huko mpaka ida ikaisha, mwanaume huyu hajaenda hata mara moja, bali hata kumrejea pia hajamrejea. Falamma qadat al-iddah, baada ya ida kumalizika, jaa al-khutab yatlubunaha, wakaja wafosaji wanamtaka yule mwanamke kumuoa. Fajaa al-khutab yatlubunaha, wakaja wafosaji wakimtaka yule mwanamke kumuoa. Ghafla fa idha birrajul al-awwal, yule bwana wa kwanza aliyemwacha huyu mwanamke akaanza yandamu ala ma fa'ala, akaanza kujutia kwa yale aliyofanya, akaanza kujutia kwa yale maamuzi ya kumwacha mwanamke. Arada zawjata, na ukweli alimtaka mke wake, wa hiya arada zawju, na yeye mwanamke mwenyewe bado anampenda mke wake. Mume alilifanya lile jambo, lakini kimambo ya kidoa akamwacha mwanamke, lakini bado mapenzi ya mke yapo. Hasira kama ni nini mpaka ida ikamalizika, watu wanakuja kuposa ndani, bwana anapata taarifa kiroho kinaanza kumuuma, na aliyakuwa akiyakagua katika nafsi yake, akikagua nafsi yake na moyo wake, mapenzi ya mke wake bado yapo, na mke naye kule bado mapenzi ya mume wake yapo. فإذا بمعقل بن يسار رضي الله عنه وهو أخوها نايه هو امبايه ندغو yake na huyu mwanamke aliyemuozesha qala akasema ya luka ibn luka anamuita yule aliyemwacha dada yake anamuita kwa jina baya kabisa ewe mbaya ewe uliangamia wallahi ninamwapia Allah subhanahu wa ta'ala la uzawijuka iyaha ma hayitu, kamwe simtakuozesha mimi dada yangu muda wa kuwa niko hai, siwezi kukuozesha. Jiitani faqiran fazawajtuka iyaha, umeniingia ukiwa fakiri nikakuozesha dada yangu. Wa ahsantu ilaika wa akramtuka, nikakufanyia mazuri nikakukirimu wewe kwa kila kampuni za mambo mema na mazuri. Fatallaqtaha, kisha ukamwacha dada yangu hivi hivi. Thumma intadarta hatta inqadat al-idda, kisha ukasubiria mpaka ida imeisha ndio unakuja. Thumma jaa al-khutab, walipokuja waposaji ataita ilayya, ukaniingia sasa wataka nawe sasa umuoe dada yangu. Fakana ar-rajul yahya ma'a sara'in fi nafsihi, yule bwana baada ya kukataliwa na ibn ammi llahu akabakia katika hali ya kusugua nafsi yake, magomvi kati yake na nafsi yake. Mume amekaa alikokaa huko ananung'unika, mke wangu leo hii wanamwingilia wakosaji, yawezekana mke wangu akaondoka akaolewa na watu wengine, yale yalikuwa mapungufu yangu. Falamma alima llahu hajata rajuli ila mraati, Allah alipojua kwamba mume anamhitaji mke wake, wa hajati lmarati ila zawjiha, na mke, Allah alipojua haja ya mke kwa mume wake, nazala qaulu llahi tabaraka wa taala, iliteremka qauli ya Allah subhanahu wa taala inayosema, wa idha talaqtum nisa, na pindi mtakapowaacha wanawake mkawapa talaka, lakini isiyokuwa tatu, pindi mtakapoacha wanawake talaka isiyokuwa tatu, fabalaghna ajalahun, wakakaa mpaka ida yao ikamalizika, fala ta'dhuluhun, enyi mawali, enyi wasimamizi wa wanawake, enyi wale ambao mmeshikilia zimama almar'a, nafasi na nguvu ya huyu mwanamke, fala ta'dhuluhun, msiwazuie hawa wanawake ayankihna azwajahun, kuolewa na waume zao. Nyinyi mawali, nyinyi wasimamizi, msiwazuie wanawake kuolewa na waume zao, lakini kwa sharti, idha taradau bainahum bil ma'ruf, pindi watakapokuwa wameridhiana kuishi kisheria na kuishi urfan ma'ruf, wameishi kwa uzuri kati yao, wameridhiana kati yao, msiwazuie, fala ta'dhuluhun. Aya hii ilipoteremka, Maaqil akasomewa hiyo aya, aliyekuwa anamzuia yule bwana kumwoa dada yake mara ya pili tena. Unadhani fikra na mawazo ya Maaqil yatakuwaje hapa kwenye habari kama hii? Unadhani Maaqil atachelewa kwenye amri ya Allah kama ninavyochelewa mimi na wewe? Unadhani Maaqil atakuwa ni mwenye khiari kama tulivyokuwa na khiari mimi na wewe? Unadhani Maaqil atafanya maamuzi gani? Maaqil ibn Yasar, kauli ya Allah imeshasema, mnapoacha wanawake lakini talaka ambazo sio tatu, na muda waenda ukawa umeisha, basi msiwazuie hao wanawake. Nyinyi mawali, msiwazuie hao wanawake kuolewa na waume zao pindi wakiridhiana kati yao kwa wema. Maaqil ibn Yasar alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mukhtar, anasema sam'an li rabbi wa ta'atan, sam'an li rabbi wa ta'atan, nasikia na usikiliza usikivu wa Allah na naitii amri ya Allah. Mara mbili kasema haya maneno, sam'an li rabbi wa ta'atan, sam'an li rabbi wa ta'atan. Fa arsala ilayhi fal'ana uzawiju, akamwambia njoo. Yule bwana alipokuja akamwambia fal'ana uzawijuka, hivi sasa mimi ninakuozesha dada yangu. Wa ukrimuka amalan bi amri Allah, na ninakufanyia wema na ninakufanyia mazuri kwa kutekeleza amri ya Allah tabarak wa taala. Ndoa ikapita. Ayuha nas ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa taala, haya yote niliyosema hapa na mifano hii inakuonesha picha halisi waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kunako hii dini ya Uislamu walipoipokea na jinsi gani walipoipeleka katika maisha yao. Napenda niulize baadhi ya maswali na kuyaelezea kwa ufupi. Aina al-Islamu fi afrahi, uko wapi Uislamu wetu kwenye mambo yetu ya furaha? Kila mmoja nafsi yake anajua katika mambo gani ya furaha tulio nayo sisi wa Tanzania na wengineo. Uko wapi Uislamu katika mambo yetu ya furaha? Tunapokuwa na furaha, kipindi tuna furaha, kama ni ya ndoa, kama ni ya kupata mtoto, kama ni mambo mengine ya kufaulu, kupata mali, kupata nini, pale tunapokuwa na furaha Uislamu wetu uko wapi hapo? Wa aina al-islamu inda amwati, na uko wapi Uislamu tunapopata na misiba, tumefiwa, Uislamu wetu uko wapi? Uislamu wetu uko wapi aliofundisha Rasulul Karim salawatu rabbi wa salamu wa barakatu alayhi? Tunapopata na misiba, sheria gani inayotumika katika misiba yetu? Mambo gani yanatunzwa katika misiba yetu yaliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yako wapi? Uko wapi wa Uislamu katika misiba yetu? Taratibu za mazishi watu wote wanazijua, lakini angalia jinsi gani Waislamu wanavunja mipaka na sheria za Mtume na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikuta ndani ya misafara ya kwenda kuzika, historia zetu, mazungumzo yetu ni ya batili. Taratibu za kuzika zote hizo ni za bid'a, za uzushi. Illa man rahimahumullah, isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala. Aina al-islamu fi amwati, aina al-islamu fi al-bay'i wa shira, uko wapi uislamu wetu katika kuuza na kununua? Sisi tunauza na sisi tunanunua. Kwenye hicho kipindi cha kuuza na kununua, uislamu wetu uko wapi? Biashara zetu zimejaa ghishi, zimejaa udanganyifu, zimejaa utapeli, zimejaa wizi, zimejaa uongo, zimejaa viapo vya sampuli nyingi. Uko wapi uislamu wetu? Kama kweli sisi ni waislamu wa sawasawa ambao tumefanya maamuzi ya kuwa ni waislamu sawasawa, mbona biashara zetu hazisimami katika misingi ya Uislamu? Wa aina al-islamu fi a'radina, uko wapi Uislamu katika heshima zetu? Hivi wewe Muislamu ni akili timamu? Muislamu unayemwogopa Allah, tasjudu lahu khamsa marat, unamsujudia Mola wako mara tano, unaweza ukamwingilia mke wa ndugu yako aliyeolewa na ndugu yako Muislamu, unaweza ukaenda kufanya naye mapenzi? Au binti wa ndugu yako unaenda kufanya naye uzinifu? Ataqil an, na unasujudu mara tano hapo?